30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. A w 40 ratach tylko 43 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 3 czerwca. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Po wyborach prezydenckich zapachniało parlamentarnymi. Wicepremier Kosiniak-Kamysz uspokaja, że rząd ma większość. Izrael strzelał do mieszkańców Gazy przy punkcie wydawania jedzenia. Zginęło co najmniej 27 osób. Karambol na Mazowszu. 2 osoby w szpitalu. Gorąco w polityce. Po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach prezydenckich PiS chce stworzyć rząd techniczny. Mówił o tym prezes partii Jarosław Kaczyński. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen zaprosił go na spotkanie w tej sprawie. Według polityka propozycja ta wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie. Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie, to zapraszam, dodał Mentzen. Wieczorem premier Donald Tusk w powyborczym oświadczeniu zapowiedział, że zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego rządu. Termin głosowania nad wotum w Sejmie wciąż nie jest znany. Obecna koalicja ma większość, zapewnia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. No musi najpierw być złożony ten wniosek, więc pewnie albo na tym, albo na przyszłym posiedzeniu. Warto, żeby dzisiaj pokazać nie tylko większość, bo ona jest, ale plan dla tej większości, plan tej większości dla Polaków przede wszystkim. Gorąco było też dziś rano w studiu Trójki. Poseł PiSu Przemysław Czarnek opuścił studio po ostrej wymianie zdań z prowadzącą Renatą Grochal. Spór dotyczył relacjonowania kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego przez media. Nigdy nie widziałem tak hejterskiej kampanii, jaką państwo w mediach tak zwanych publicznych, tak jak Onet czy media mainstreamowe TVN, zrobiły w tej kampanii. Wybory prezydenckie 2020 roku. Wie pan, ile czasu wtedy w kampanii otrzymał prezydent Andrzej Duda? Proszę pani, ja nie mówię... 15 minut, a Rafał Trzaskowski godzinę 23. O czym pan mówi? Jak mi pani pozwoli mówić, to ja pani powiem, proszę o czym bardzo. Mówię. A jak pani nie pozwala mi mówić, to może za chwilkę proszę rzeczywiście skończymy mówić, te zawody, bo te zawody są nieuczciwe. Pan podważa szanowna wiarygodność redaktor, Trójki. Ostatnie moje zdanie, i ostatnie proszę moje bardzo, zdanie 8 w tym godzin programie. Andrzej Duda versus Rafał Trzaskowski, godzina 23. Czy pani pozwoli mi jeszcze jedno zdanie powiedzieć? Gdzie będzie dominacja Prawa i Sprawiedliwości? A rozmowa do odsłuchania i obejrzenia w naszych mediach społecznościowych. Co najmniej 27 osób zginęło, a około 90 zostało rannych w wyniku izraelskiego ataku w pobliżu punktu dystrybucji pomocy humanitarnej w południowej części Strefy Gazy. Lokalne służby medyczne oraz Ministerstwo Zdrowia przekazały, że ostrzał nastąpił z czołgów, śmigłowców i dronów, gdy tłum cywilów gromadził się w oczekiwaniu na dostawy żywności. Do zdarzenia doszło nieopodal ośrodka pomocowego Gaza Humanitarian Foundation. Izraelskie wojsko potwierdziło, że oddało strzały w kierunku osób, które opuściły wyznaczone trasy dojścia do punktu dystrybucji pomocy. Uznano je bowiem za podejrzane. Izrael prowadzi dochodzenie w sprawie ostrzału i jest świadomy doniesień o ofiarach. To kolejny taki atak na cywilów w czasie próby zdobycia pomocy. W niedzielę w podobny sposób zginęło co najmniej 31 osób, a blisko 200 zostało rannych. Pomoc humanitarna w zrujnowanej przez izraelską ofensywę w Strefie Gazy odbyła się w dramatycznych warunkach i wciąż jest niewystarczająca. Jan Olencki, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Autobus, bus, samochód ciężarowy i dwa samochody osobowe brały udział w karambolu pod Jedlińskiem na Mazowszu. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz. Kierowca autobusu, który przewoził prywatnie osoby, najprawdopodobniej zasnął i przed sygnalizacją świetną uderzył w pojazd poprzedzający, w pojazd marki Opel. Ten siłą uderzenia przemieścił się na sąsiedni pas ruchu i uderzył w Citroena, ten w kolejny pojazd. W sumie w karambolu uczestniczyło 5 pojazdów, w których jechało około 30 osób. Trwa kampania śląskich policjantów pod hasłem W rytmie bezpiecznych dróg. Dziś mundurowi spotkają się z młodzieżą, by rozmawiać przede wszystkim o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale także o hejcie. Bo zarówno nieodpowiedzialne zachowanie na drodze, jak i hejt mogą się skończyć tragicznie, mówi Barbara Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. kończy się w taki sposób, że młodzi ludzie nie wytrzymują presji, są osamotnieni i w osamotnieniu podejmują decyzję o popełnieniu samobójstwa. To jest straszne dla nas. My chcemy tym dzieciom wyjść naprzeciw, my chcemy rozmawiać na tematy ciężkie, bolesne i żebyśmy my mogli pomóc, bo my od tego jesteśmy, żeby pomagać. A kolejne wydarzenia w ramach kampanii zorganizowane zostaną w Częstochowie i Bielsku-Białej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości regionów dziś przewaga chmur i deszcz, choć są też chwile przejaśnień. Na wschodzie i południu spodziewane są burze z gradem. W całym kraju ciepło od 20 do 26 stopni, trochę chłodniej tylko nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz. Dzień dobry, po raz trzeci.

a my podążamy za historiami. Miały to być historie, które mówią o tematach ważnych, ale nie zawsze łatwych. Natomiast spaja je jedno i to było naszym celem, aby niosły nadzieję. Tak jak w przyrodzie i w życiu codziennym, po ulewnym deszczu przychodzi słońce i to jest coś, co może brzmi tak dosyć banalnie, ale taka jest prawda, że może być bardzo ciężko, ale kiedyś przestanie. Więc myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości, w której się budzimy, żeby o tym pamiętać i nie zapominać. Mówi Weronika Adamowska z fundacji Hair Dogs. Ja wierzę w to, że film dokumentalny jest odtrutką może na tą taką social medialną rzeczywistość, która jest bardzo często manipulowana. Oczywiście dokument nie jest obiektywny i montaż i osoba stojąca za kamerą to są rzeczy, które subiektywizują tę historię. Ale w jakiś sposób wydaje mi się, że wrażliwość osób, które są w świecie dokumentu jednak powoduje, że te historie mają jakiś w sobie nośnik, zalążek nawet jednostkowej prawdy. Prawdy tej osoby, której historię pokazują na ekranie, więc są takim dobrym źródłem alternatywnych historii o świecie. I już w piątek, 6 czerwca, Przegląd Słońce po deszczu zainauguruje pokaz filmu Pamiętniki z Libanu. Tak, film, który miał swoją światową premierę na Berlinale w reżyserii libańskiej reżyserki Miriam Elhadj, która, co warto podkreślić, przyjedzie i będzie obecna na spotkaniu po filmie. Jest to bardzo aktualna historia oporu oddolnego, obywatelskiego przeciw skorumpowanym rządom. Oczywiście wybuch silosów w Bejrucie nie był tym momentem, który uruchomił kryzys w tym kraju. Tak naprawdę jest efektem wieloletniego kryzysu, który tam się utrzymuje. Więc w filmie śledzimy osoby, które w różny sposób próbują aktywistycznie swoim oporem, sprzeciwem, ruchami obywatelskimi zmienić tę sytuację i na takim poziomie politycznym, ale też takich właśnie pojedynczych historii osób, które są bardziej w tym ruchu obywatelskim. A my mknijmy dalej. Przyzwyczailiśmy się bardzo do tego europocentrycznego spojrzenia. To jest coś, na czym nam bardzo zależało właśnie, żeby tego nie robić, żeby od tego odchodzić i żeby te głosy z krajów, które zwykle nie są tak dobrze słyszane, może wyjątkiem tutaj jest Ukraina, bo tego nigdy za wiele i na tym nam też zależało. Więc będziemy podróżować, zaczynając od właśnie piątku, to będzie Liban. Sobota i niedziela to przeskok, bo z jednej strony film Pamięć zapisana w obrazach, Olgi Czernej, które jest właśnie wspomnianym ukraińskim bardzo ważnym punktem na naszej mapie, a z drugiej strony film Nauka od podstaw, film wprawdzie węgierskiej reżyserki Dorothy Zurbo, którą co ciekawe mogą osoby kojarzyć z jej nowszego filmu Agent Szczęścia, który był nominowany do Oscara, ale tutaj warto zobaczyć, co Dorothy robiła wcześniej. Historia nie węgierska, a historia Kafi Somalijki, która w wieku 17 lat uciekła z Somalii do Węgier i tam próbuje zbudować swoje życie na nowo. W niedzielę, 8 czerwca, znów będziemy podróżować pomiędzy dwoma krajami. Zacznę od filmu, który zakończy. Filmu z Gany, Wybór Fatima Dadzie, który mówi też o migracji z Afryki w kierunku Europy, natomiast o zupełnie innej sytuacji niż przyzwyczailiśmy się mówić o niej w mediach, to znaczy o tak zwanej odwróconej migracji, czyli decyzji o powrocie do Afryki. I ostatni film mołdawski Miłość to nie pomarańcza od Ilii Babary i sytuacja bardzo nam znana, myślę, że z lat 90., bo podobnie jak w Polsce bardzo duża migracja zarobkowa głównie kobiet na zachód i utrzymywanie kontaktu z dziećmi, z rodzinami, które pozostały w domu za pomocą takich wideopamiętników. Pięć ważnych, zaangażowanych historii z Ukrainy, Mołdawii, Gany, Somalii i Libanu. Opowieści zamkniętych w filmowym dokumencie, czyli Przegląd filmowy Słońce po deszczu w warszawskim kinie Luna. Zapraszam od 6 do 8 czerwca. Słońce po deszczu, filmy, które dają nadzieję. Zapraszamy, zachęcamy do odwiedzenia kina Luna, a polecała jak zwykle o tej porze Agnieszka Obszańska. Rosalii i No cóż, to przed nami, a później Incubus. Mam czas, więc dziś swobody. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia wiesz, no cóż, za dużo by mówić, więc nie kam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Look me in the eye and ask for forgiveness, or make a pact to never speak that word again. Yes, you are my friend. We all have something that digs at us. At least we dig each other. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Wraz z nią dojrzewają nowaliki, a ryneczek Lidla wypełnia się warzywami i owocami, pachnącymi, świeżymi, przywożonymi każdego dnia. I już teraz polskie ziemniaki wczesne luzem, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Dodatkowo nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz 50% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień promek, drugi 60% taniej. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra, 6,20 za sztukę przy zakupie dwóch dwupaków. Oferta ważna do 7 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,84 za dwupak. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Dreamy T30. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 11. Kierunek długowieczność. Na który jak co tydzień zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Jak ważne jest dla dobrego zdrowia, dla życia długo w dobrej jakości gimnastykowanie naszego mózgu? Tak jak mówimy o wpływie ćwiczeń fizycznych na stan naszego układu sercowo-naczyniowego, tak samo możemy mówić o ćwiczeniach mózgu w bardzo szerokim kontekście, bo to nie tylko chodzi o wpływ ćwiczeń fizycznych na funkcje poznawcze, ale na bardzo szeroko pojęte ćwiczenie naszego mózgu. Gama tych ćwiczeń jest bardzo szeroka, bo zaczyna się od powtarzania pojedynczych słów do nawet nauki nowych dziedzin czy poszukiwania nowych zainteresowań. To dziś podpowiemy, jak w prosty sposób gimnastykować nasz mózg. Zacznijmy od tego, że warto na przykład zrobić listę zakupów, które mamy w sklepie spożywczym, przeczytać, spróbować się nauczyć i po godzinie odtworzyć tę listę, prawda? Tak, zgadza się. Jest to jeden ze sposobów takiego treningu tak zwanej plastyczności naszego mózgu, bo trzeba zwrócić uwagę, że to, co takie ćwiczenia nam dają, to pozwalają nam na tworzenie nowych połączeń nerwowych w naszej głowie, a co za tym idzie, te połączenia wytwarzają szlaki. No bo jednak tak samo jak my lubimy do domu wracać zawsze tą samą drogą i w pewien sposób działamy na zasadzie przyzwyczajeń, tak samo działa nasz mózg. I żebyśmy ten nasz mózg troszkę z tych torów wyuczonych wytrącili, właśnie po to są takie ćwiczenia, jak chociażby świetne ćwiczenie w postaci właśnie tworzenia listy zakupów i powtarzania, odtwarzania jej w pamięci. Też wracanie inną drogą do domu to też jest ćwiczenie mózgu, bo proszę zwrócić uwagę na to, że idąc inną drogą, nasz mózg jest dużo bardziej pobudzony, zwracam uwagę na szczegóły, staram się zapamiętać drogę do domu, nową drogę do domu i to też jest takie świetne ćwiczenie, żeby potem po powrocie do domu próbować odtworzyć jak najwięcej szczegółów podczas tej wycieczki, inną, nieznaną do tej pory. czasu. Podobno dobrze jest też zacząć uczyć się gry na instrumencie muzycznym, niezależnie od naszego wieku. No właśnie, każde wyzwanie intelektualne, każde wyzwanie, które pobudza nowe partie naszego mózgu, wymaga aktywacji zupełnie innych obszarów mózgu, jest doskonałym ćwiczeniem. Oczywiście ja jako wielbiciel muzyki polecam naukę gry na instrumencie. Ja co prawda nie opanowałem żadnego instrumentu do tej pory w swoim życiu, stopniu pozwalającym mi chwalić się w tym publicznie, ale oczywiście wszystko przede mną, także bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj o tym mówimy. Dobrze jest też rozwiązywać w głowie proste zadania matematyczne. Tak, proste zadania matematyczne bez używania dodatkowych przyborów, czyli bez zapisywania tych prostych działań matematycznych, ale też dobrą metodą treningu mózgu jest zaczynanie dnia od czytania gazety, tylko oczywiście w wersji papierowej, co niestety coraz rzadziej mamy okazję obserwować, bo jednak wszyscy zatopieni są w tych smartfonach czy komputerach. Mówiliśmy o instrumencie, dobrze jest też zacząć uczyć się gotowania. No właśnie, gotowanie też jest świetnym przykładem, ale to nie tylko dlatego, że potem mamy przyjemne z pożytecznym, że mamy co skonsumować, ale pobudzamy wiele różnych zmysłów, no bo nie tylko pobudzamy smak, ale pobudzamy wzrok, pobudzamy zapach, czyli nasz mózg jest genialnie stymulowany różnymi bodźcami i właśnie to na tym polegają te ćwiczenia, abyśmy starali się wybierać takie czynności, które jak najbardziej stymulują naszą głowę i powodują, że starzejemy się dużo wolniej zachodzą procesy degeneracyjne w naszej głowie, co oczywiście pozwala nam mieć nadzieję, że w przyszłości, jak już będziemy dużo starsi, to nie będziemy zapominać, po co poszliśmy do sklepu. Dobrze też jest uruchomić nasze kubki smakowe, a propos gotowania i podczas jedzenia, jakby rozkładać posiłek na czynniki pierwsze, rozpoznając przyprawy, smaki. Natomiast my jako zapaleni zwolennicy ruchu, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, polecamy tenis i polecamy tutaj szczególnie dla pań jogę. To są dyscypliny sportowe nieprzypadkowo wymienione dzisiaj, z tego względu, że są to takie dyscypliny, które wymagają no nie tylko sprawności fizycznej, ale także pewnej koordynacji ruchowej, czyli każda aktywność fizyczna, która wymaga od nas nie tylko jednego rodzaju predyspozycji, czyli chociażby siły czy gibkości, ale właśnie dodatkowo tego utrzymania równowagi, czyli aktywuje de facto bardzo złożone obszary w naszej głowie. To są takie aktywności fizyczne, które szczególnie powinniśmy polecać osobom, które chcą dbać nie tylko o swoje ciało, ale także przede wszystkim o swoją głowę. Bo dbanie zarówno o ciało, jak i o mózg jest bardzo ważne. Garść przydatnych informacji na ten temat przygotowali dla nas Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła, a cykl Kierunek Długowieczność powróci za tydzień o tej samej porze. Panie, zmierzam do środka środka, osi koła. Powodzenia, panie F. Powodzenia. Do porannego mycia zębów grała mi disco samba Rio de Janeiro i Tim Maya. Jadłem świeżą granolę z mlekiem, zajadałem się jak wariat. Poranna gimnastyka, noga w dół i w górę, taki ćwierć szpagat, by nie czuć się jak zbędny bagaż, bo nie chcę przygasać jak gwiazda, gwiazdozbiorze Oriona. I od dziecka dążę do środka, tam gdzie oś koła, w środku życia to tu jest sedno. Idę chwilę pieszo, nieznośna napytu lekkość, czuję się jak na wczasach. Wdycham wiosenny zapach, wskakuję do samochodu, by jechać powolutku do pana Emada. By tam się nagrać i paplać do mikrofonu bla bla bla bla. Dążę do środka, to jest mój balans, moje niebo. Nerwy na smyczy, środek życia, środek środka, środek wszystkiego. Bo w tym jest sedno. Sedno to jest. Niebo to jest. Znaczy spokój to jest. Święty spokój to jest. Sedno to jest. Niebo to jest. Amen, amen, amen. Przede mną jakiś samochód zwalnia. Stoi na światłach, na zielonym. Może zajęty telefonem. Kierowca wysyła SMS-y do żony albo do Trumpa, papieża. A może za słab, bo wiekowy jest jak Gandalf. Chwilę poczekam, ale czuję wzrost ciśnienia. Gorąco jakbym stał w płomieniach.

taught myself to sing and I taught myself to shout. I taught myself how to get by and go without. I taught myself to make a proper English breakfast, 'cause I'm a little teapot short and stout. I'm that girl all alone in the crowd, 'cause all of yous are followers and do it for the clout. I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount. Next summer I'll probably be overseas. I speak a lot of French. Wee wee wee. Maybe just a hater, 'cause my future's bright and this is my idea of the perfect life. Somebody that they feared. I just wanna play my bass here. Little Sims, jej Young. Little Sims, która, jak się chwilę temu okazało, na początku lipca zawita do Gdyni i zagra na Openerze. No, szykuje się naprawdę znakomity line-up w tym roku. A teraz nieco zmieniamy temat. Czas na prozę w Trójce. Nowa lektura w Trójce. Czytam fragmenty książki Marka Górlikowskiego pod tytułem Ilustrator. Przygody ojca Koziołka Matołka. Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 10. Moje poszukiwania rękopisu książki Podróży, w której zgubiłem piątek, kończą się niczym. Została szaro-niebieska teczka z takim tytułem, ale pusta. Pewne jest, że rękopis przeżywa wojnę. W archiwum wydawnictwa Gebetnera i Wolfa pod datą 23 sierpnia 1948 roku widnieje w księdze handlowej zapis, że Marian Walentynowicz sprzedaje wydawnictwu prawa do powieści i ma się ona ukazać w nakładzie do 7000 egzemplarzy. Autor ma dostać honorarium za tekst oraz 1500 zł za każdą ilustrację i 7000 za okładkę, ale wydawnictwo upada. Maryś prawdopodobnie próbuje sprzedać tekst innym wydawcom. Znalazłem recenzję z czerwca 1960 roku autorstwa Lucjana Wolanowskiego. Pisze: no co z tym fantem zrobić? Moim osobistym zdaniem nie jest to dość stare, by wydać, ani też dość nowe. Nie jest to ani klasyk podróżniczej literatury, ani też reportaż współczesny. Walentynowicz ma świetne pióro, ale obawiam się, czy jego delikatna ironia i przejrzysta aluzja znajdzie wdzięcznego odbiorcę w młodzieżowym czytelniku. Czas nie czekał, kiedy książka ta czekała na wydawcę. Zmiany na świecie są olbrzymie. Nie byłem w większości opisywanych tu krajów, ale na przykładzie Japonii mogę stwierdzić, że książka ta nie oddaje już nawet współczesnych realiów. Łączy się to zresztą z istotą warsztatu pisarskiego Walentynowicza. Wydaje mi się mianowicie, że jest on świetnym obserwatorem, ale nie szperaczem. On nie szuka, czeka raczej, aby temat przyszedł do niego, a wtedy sumiennie i ciekawie go opisuje. Ja jestem od mych lat dziecinnych wielbicielem talentu Walentynowicza i wydaje mi się, że byłoby nieporozumieniem wydanie tej książki bez mnóstwa rysunków. One to muszą być pretekstem całości, a nie odwrotnie. Recenzja nie pozostawia złudzeń, ale Maryś jakby próbował znowu, bo pewnego dnia na strychu, przeglądając zapisane maszynopisy audycji radiowych dla dzieci, zauważam plik kilkunastu kartek inaczej ułożonych, zapisanych też inną czcionką. Tekst dotyczy spływu wynajętą łódką po Nilu na trasie z Asuanu do Luksoru. Narrator podróżuje na pokładzie z Czesiem, przyjacielem z Polski oraz egipskim przewodnikiem Abdallą. To inny styl niż artykuły z wypraw pisane do Kuriera Warszawskiego. To musi być fragment podróży, w której zgubiłem piątek. Oto próbka języka Walentynowicza. Nas te żarliwe modły Abdalli zaczęły coraz to bardziej niepokoić. Czy prosi on Allaha o pomoc w swych niecnych zamiarach? Czy błaga zawczasu o przebaczenie za czyny jeszcze niedokonane? Czy, o czym myśleliśmy z westchnieniem ulgi, za zbrodnie już spełnione i to nie na nas? Spojrzenia jego stawały się coraz to bardziej smutne i badawcze. Czesio starał się jadać, nie otwierając ust, mając na względzie swój złoty ząb. Proponowałem mu, że go wybije. Nie chciał się jednak na to zgodzić. Tak już się człowiek przyzwyczaja i przywiązuje do dobrobytu. Dopływamy do szanownego grodu Etfu i idziemy na miasto, zostawiając Abdalle jego ponurym myślom. Rzuca się i tu od razu w oczy kolosalna różnica w zamożności poszczególnych jego mieszkańców. Obok bogatych Arabów w kolorowych jedwabnych strojach widzi się nędzarzy, ledwie przykrytych podartymi i brudnymi łachmanami. Obok domów pseudoeuropejskich, w każdym razie o pewnych aspiracjach kulturalnych, więc mających okna i drzwi, widzi się lepianki z błota, a ich mieszkańców śpiących wprost na ulicy lub drodze, owiniętych jedynie w stare szmaty. Przyjazd nasz wywołał niebyle jaką sensację. Spacer po mieście odbył się w asyście tłumu gapiów, który milcząco postępował o parę kroków za nami. Chcieliśmy zjeść kolację przyzwoitszą, nie tylko jajka i daktyle z herbatą, któreśmy konsumowali przez cały dzień, lecz żadnej restauracji o wyglądzie względnie ludzkim nie znaleźliśmy. Przez środek sławetnego grodu przechodzi kilkumetrowej szerokości kanał z brudną wodą, a po obu stronach tej reprezentacyjnej ulicy znajduje się cały szereg kawiarni. Taki zakład arabski zasadniczo się różni od kawiarni europejskiej lub ziemiańskiej. Publiczność przebywa nie w lokalu, a na zewnątrz i wygniatając niskie, wyplatane słomą krzesełka spełniające jednocześnie funkcję stołów. Mijając te wspaniałe zakłady rozrywkowo-kulinarne, z których brzmią tony zepsutych gramofonów, jesteśmy bacznie obserwowani przez zaciekawionych naszym widokiem gości. Nad Nilem spotykam czarno ubrane, zakwefione kobiety, niosące na głowach ciężkie gliniane garnki z wodą. Podziwiamy ich zręczność, gdyż garnek taki, niepodtrzymywany ręką, zakończony jest w szpic i jak się potrafi utrzymać na głowie, jest to tajemnicą kobiet i małego płaskiego obwarzanka. Reszta pewnie gdzieś leży, w dawno nieotwieranej szufladzie, pełnej tekstów odrzuconych przez wydawnictwo. Znikła jak autor. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty pierwszej i jedynej biografii Mariana Walentynowicza. Marek Górlikowski, ilustrator. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Polecamy i zapraszamy. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We